Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dün Ezeydün zühibe bihi gördük örnek olarak. Ezeydün zühibe bihi dedi ki musannif, o dedi İdmar ala şerit tefsir babından değil ki Hemze'den sonra vakı olduğu için nasb-ı muhtar Nasıl olsun? olsun. Yani İzmar ala şerit dedi tefsir babından değildir zaten. Dolayısıyla merfu olması vacip. Şimdi bir örnek daha veriyor. Ve keda aynı şekilde. Yani ne demek? Mitlu Ezeydün zühibe bihi. Ezeydün zühibe bihi gibidir. Ne? Kavluhu Teala. Yani fi ademi kevnihi min hadel bab. İdmar ala şeriatı tefsir babından olmaması noktasında ve vücubi raf'ihi bil iptida, müpteda olarak da merfu olmasının vacip olması yönünden aynı Ezeydün zühibe bih örneğindeki Zeydün lafzı gibidir. Kavluhu Teala küllü şeyin faaluhu fi küllü şeyin faaluhu fi zubur. Külle şeyin faaluhu fi zubur değil. Küllü şeyin her şey o her şey ki faaluhu onlar yaptılar. Onların yaptıkları her şey nerede olucudur? Fi zuburi. Ne demek? Fi sahaifi a'malihim, amellerinin kaydedildiği sahifelerdedir. Tamam. Zubur kelimesi zeburun cem'idir. Rasulün rusul, zeburun zubur. Tamam mı? Fe'uldür bir mana mef'uldür. Mektup yani yazılmış. Yazılmış olan o sahifelerdedir. Şimdi burayı bir düşünelim. Şimdi külli şeyin faaluhu ilk etapta ilk badin nazar demiştik dün hatırlarsan. Badin nazar yani ilk bakışta baktığı zaman külli şeyin tamam Şayet. ismun isimdir. Müşteğilun ba'de fi'lun ondan sonra fiil var faalu. Müşteğilun anhu bi damirihi tamam. Oraya kadar sıkıntı diyor. Ama illa ennehu la yasihhu teslitu aleyhi. Tamam mı? Ona musallat kılmak, onun başına geçirmek mümkün değildir. Niye? Burada lifesadil mana. Mana fasit olur onun için. Tamam mı? Eğer faalu külleyi nasbeden bir faalu var. Buradaki faalu da müfessirdir dersen şöyle oluyor. Kül faalu yaptılar külle şeyin her şeyi faalu yaptılar her şeyi. Nerede yaptılar? Fizzuburi amel sayfelerinde yaptılar. Amel sayfelerinde mi yaptılar? Yoksa yaptıkları ameller amel sayfelerine geçirilmiş, yazılmış mıdır? Gördün? Fesadil mana. Mana fasit oluyor. Anlaşıldı. Yani o zaman sen o faalu fiili müfessirdir. Müfesser hasfedilmiştir. Külleyi faalu fiili nasp etmiştir dersen o zaman mana şu oluyor. Ennasu faalu külle şeyin fizzubu. Ennas insanlar faalu yaptılar külle şeyin her şeyi fizzubu. Fizzubu ne oluyor? Mütealık bir faali oluyor. Faali mütealık oluyor. Faali mütealık oldu mu? O zaman mana ne oldu? Bozuldu. Faali yaptılar fizi zübürde yaptı. Zübürde nerede yapmışlar mesafelerinde? Oldu? Değil mi? Yani fi sahafi a'malihim amel sahifelerinde. Ve o yani kavlu teala külli şeyin faalu fi zübür leyse değildir. Neyden min babil idmari ala şeritati tefsir. İzmar şerit tefsir babında değil. Lennu levcu ile minhu levcu ile şayet kılınsa yani kavlu teala külli şeyin faalu fi zübür külli şeyin faaluhu fi zübürdeki o külle ise idmar ala şeritati babından kılsam bu kılınsa ki levcu ile kılınsa minhu min hadel babi yani külle diye mensup okunsa lesara takdiru lesara elbette intikale et takdiru yani takdiru kavli teala. Tamam mı? Külle şey o zaman külle okuyacaksın. Külle şeyin faalu fi zuburun takdiri kelam olur. Faalu külle şeyin min hayrin ev şerrin min amalin fi zuburi. Tamam mı? Mana ne oluyor kardeşim? Yani evka annasu külle şeyin min hayri ev şerri Hayırdan şerden insanlar yaptılar. Her şeyi hayırdan şerden her şeyi yaptılar. Fi sahayfi a'mal. Amel sayfelerinde yaptılar. Fe kavlu fi zübür. O zaman fi zübür lafzı. İki ihtimal var. Ya zarf-ı lağıv yapacaksın ya zarf-ı mustakbel yapacaksın. İmkâne eğer olursa yani varfen lağven zarf-ı lağıv olursa müteallikan bi faalu faalu fiiline müteallik olursa tamam mı? O külleyi nasbeden faalu fiiline müteallik olursa fesedel mana. Mana fasit oldu açık. Fesedel mana yani fesaden vahiren yani zahir fesatla apaçık ortada fasit oluyor manası. Tamam. Çünkü o zaman mana ne oluyor? Yani evka'an nas külle şeyin fi zübri. Bu ve hadel mana gayru sahih. Bu mana doğru bir mana değildir. Ayetten kastedilen de o değildir yani. Değil mi? Ne diyor diğer ayette? Ve küllü sagirin ve kebirin müstaka. Küçük büyük ne varsa kaydedilmiştir, yazılmıştır. Demek ki küçük büyük yapılmış, o yapılmış olan şeyler de amel sayfasına ne yapılmış? Kaydedilmiş. Mana bu. Hedefle anlatılan da budur. Peki. İlletini, talilini yapıyor şimdi. Niçin? لِنَّ صَحَائِفَ اَعْمَالِهِمْ amel صَحِيفَلِ لَيْسَتْ مَحَلَّنْ لِفِعْلِهِمْ Tamam. Onların film mahalli değildir. İnsanlar amellerini onun içinde yapmıyorlar. Bilakis amel sahifeleri meleklerin fiilinin mahallidir. Kiramen katibi melekleri işini o sahifelerde yapıyorlar. Peki onların yaptıkları iş nedir? Kayıt. Ve hum el kiram el katibun. Kiram katibi melekleri var. Ne yapıyor? Yektubuna ma yef'alun. İnsanların yapa geldiğini yazıyorlar. Onların ameli o amel sayfasındadır. Onların yaptığı amel ne? Ketip, kitabet, yazmak. Onlar amel sayfasına yazıyor ama insanlar amelini amel sayfasına yapmıyor. Dışarıda, hariçte, dünyada yapıyorlar. Anlaşıldı? Leennem çünkü insanlar lem yuqi'u fiha o sayfelerde yapmamışlardır. Fi'len la hayran ve la şerran ve la kalilen ve la ketiren az, çok, hayır, şey, hiçbir şeyi o amel sayfasını bel el kiramu kiram yani o melaike-i kiram dediğimiz değerli melekler el-katibun o melekler hafaza melekleri ellezine yektubune ef'alel ibadi yani min hayrin ev şerrin değil mi? Hayırdan şerden kulların fiillerini onlar yazıyorlar. Değil mi? Ayette ne diyor? Ve inne aleyküm lehafizin kiramen katibin sizin üzerinizde efendim sizi gözetleyen muhafaza eden melekler vardır. Değerlidirler. Yazıcıdırlar. O da yazıyorlar. O kiramın katibi melekleri evka'u fiha bak. Evka'u ika ettiler fiha. Yani yaptılar yazdılar fiha. O fi sahib kitabete ama. O ika ediyorlar. Onlar gerçekleştiriyorlar fiha. O amel sayfelerinde neyi gerçekleştiriyor yapıyorlar? Kitabete e'malihim ve ef'alihim. Onların kulların yaptığı fiilleri, amellerin yazımını onlar gerçekleştiriyor. Şimdi anlaşıldı bu. Peki zarf-ı lahiv olursa mananın fasit olduğu zahir. Peki zarf-ı lahiv yapsa birisi? He? Olmaz mı? Biz zübriye zarf-ı müstakar değil de zarf-ı lahiv değil de mütalik-ı mahzuf yapsa yani onun mütalik-ı mahzuf olunca ne olacak? O zaman nekreye sıfat olacak. Olsun sıfat. Olmaz mı? Olur. Peki. Şimdi o veci söylüyor bize. Ve inkâne eğer o kavlu teâlâ fî zübür zarfen mustakarran mâ mutaallakî el mahzûf el mukadder değil mi? O zarfu müstakar olursa sıfeten li şeyin şeye sıfat olursa tabi bu kime göredir? Sıfat ile mevsufun arasının faslı ayrılması caiz olur diyene göredir. Sıfat mevsuf arası ayrılmaz diyene göre zaten bu vecih düşmüş. Sakıtül itibardır yani o zaman. Anlaşıldı? Bu dediğimiz neye göredir? Binaen ala tecvizil fasli beyne sıfeti vel mevsufi. Çünkü ne oluyor? Arası ayrılmış oluyor. Küllü şeyin fealuhu Fizzubur. Küllü şeyin o zaman ne olacak? Külle şeyin fealuhu. Fealuhu o nedir orada? Müfessirdir. O sıfat değil. Külle şeyin her şeyi yaptılar. Fealuhu onu yaptılar. Evet. Öyle her şey ki fizzuburi. Amel olan amel şey. Sahifelerinde olan her şeyi yaptı. Şimdi o fizzubur ne oldu? Car mecbur. Sıfat. O zaman araya müfessir girmiş. Müfessir, İrab'da mali yok orada. Ecnebi. Peki sıfeten lişeyin şey. Eğer sıfat olsa, tabi bu kime göredir? Binaen ala tecvizil fatli beyne sıfet vel müfessir. Ma ennehu. Şununla beraber ki, bu, yani zübürün şey, külle şeyindeki o şeyine sıfat vak olması nedir? Hilafu zahiril ayetil kerime. Ayet-i kerimenin zahirine muhalif olmasıyla beraber. Muhaliftir ama hayda sıfat yapsalar yine maksut mana ortadan kalkacak yani ortadan kalka. Hilafu zahiril ayeti. Ayetin zahirine nedir? Muhaliftir. Çünkü zahir olan nedir? Zarf-ı müstakarın burada zarf-ı müstakarın zahir olan nedir? Zarf-ı müstakarın haber olmasıdır. Müptedaya haber olmasıdır. Çünkü arası sıfat ile mevsubun arası ne yapmış? Ayrılmış yani. Ecnebi haydi caiz olsa bile zahir olan orada zarf-ı müstakarın ne olması? Fizzübür. Yani sabitün fizzübür olmasıdır. Yani. Sabitün fizzübür. O da fatel ma'na el maksud min el ayetil kerime. Ayet-i kerimeden hedeflenen mana fevt oluyor, ortadan kalkıyor. Nereden çıkarttın ya bunu? İz el maksudu minha ala makulna. Az önce söyledik biz bunu. Kastedilen mana şudur. Kastedilen mana bizim dediğimiz, anlattığımıza göre kastedilen mana nedir? Onların yapa geldikleri her şey zuburda kayıtlanmıştır. Anladın? Amel sahibine kayıtlanmış, yazılmış. Çünkü diğer ayet de buna işaret ediyor. Küllü sagirin ve kebirin müstatar diyor. Mektup. Anlaşıldı mı? O zaman maksut nedir? Enne külle şeyin huve mef'ulun lehum. Onlar tarafından yapıla gelen her şey zübürde olan her şey değil. Kainun ve tabitun fi zübür. Tamam mı? Kainun ve tabitun fi zubur yani fi sahif amalim mektubun fiha. Anlaşıldı? Mektubun fiha yani fi tilke sahif. O zaman işte bak mana fasit değil, maksut olan mana fevt olmuyor, ortadan kaybolmuyor. Gayet güzel ve onlar tarafından dünyada yapıla gelen bütün ameller, bütün yapa geldikleri her şey hepsi amel sahifelerindedir. Yoksa amel sahifelerinde olan her şeyi yaptılar. Sanki bir şey de ilham ettiriyor ya. Amel sahifelerinde olan her şeyi yaptılar yani. Onu anlatılmak istemiyor ki o. Hedef o değil ki. Hedef onlar amelleri yaptılar. Biz de o yaptıkları amelleri meleklerimiz hepsini ne yaptık? Yazdırdık yani. Maksut bu. Hedeflenen mana bu. Muvafikan hal yapıyoruz bunu. Maksut olan bu mana. Yani muvafikan, muvafık olduğu halde bak. Bu mana. Muvafık olduğu halde, uyumlu olucu olduğu halde, yani ayetten kastedilen, bu ayetten kastedilen mana, hale kevni muvafikan, muvafık olduğu halde, li kavlihi teala, Cenab-ı Allah şu kavline, ve küllü sagirin ve kebirin müstatar, yani küllü amel ibni Adem, Ademoğlunun bütün ameli, min hayrin ev şerrin, galilin ev kethirin, mesturun, yani ma'lumun, ma'lumun, mektubun, tamam, mektub, lena, bizim de, la yeşuzzu minhu şey'un an ilmina, yani la yeğibu minhu şey'un, hiçbir şey kayıp olamaz, an ilmina, bilmiyorum. La değil yani burada, ayetten kastedilen, enne külle şeyin kainun, enne külle şeyin her şey ki, kainin, bilcerdi, tamam mı, enne külle şeyin her şey ki, kainin, olucu her şey. Nerede olucu her şey? Fi sahayfi amel. Amel sahifelerinde olucu olan her şey. Mef'ulun. Kastedilen bu değil. Mef'ulun lehum. Kastedilen onların yapa geldikleri her şey amel sahifelerdedir. Yoksa anlatılmak istenen onlar tarafından, yani amel sahifelerinde olan her şey onlar tarafından yapılmış değil. Onlar tarafından yapılmış olan her şey amel sahifesi. Çünkü ayetler arasında da ne olması lazım? Uyum meydana gelmesi lazım. Anladın? Mef'ulun lehu. Bu kastedilmez. Efe izâ kânel emru fe izâ kânel emru kezâlik fe izâ kânel emru kezâlik. İş böyle olduğuna göre, değil mi? Eğer sen bunu İzmar alâ şerî tefsir babından kabul edersen, değil mi? Sen bunu İzmar alâ şerî tefsir babından kabul edersen, dersen ki bu İzmar alâ şerî tefsir babındandır, o zaman ne olacak? O zaman maksut mana fevt olacak. Hı. Maksut mana fevt olmaması için ne yapman lazım? Fiz zübür, haber yapman lazım. Küllüyü müpteda yapman lazım. Faaluyu da ne yapman lazım? Sıfat yapman lazım. Anlaşıldı? Tamam. Feyza kânel emru kezalik. İş böyle olduğuna göre ferref'u lazimun. Ferref'u öyleyse küllünün merfu olması lazımdır. Tamam. Ferref'u lazimun, yani vacibun, yani vaciptir. Ala en yekune olması üzerine küllü şeyin müptede olacak. Amil-i maneminin mamul olacak. Vel cümletül fi'liyetü, fiil cümlesi de yani ba'dehu. Ondan sonra vak olan fa'aluhu fi mahallil cercer mahallinde olacak. Sıfeten li şeyin, şeyin sıfatı olacak. Yani. Tamam. Küllü şeyinin müptede olması vel cümletül fi'liyetü ba'dehu sıfeten li şeyin. O da şeyin sıfatı olması lazım gelir. Daha ne lazım gelir? Vel carru vel mecruru, car mecrur fiz zubur. Onun da olması lazım gelir. Fi mahallir ref'i, mahalle merfu olması lazım gelir ki ala ennehu, o car mecrur fiz zubur, zarf mustakar, haberul mübtede'i, o mübtedanın haber olacak. Tamam. Haberun lil mübtedeyi de olabilir. Haberul mübtedeyi. Sizde de öyledir değil mi? Haberul mübtedeyi. Mübtedaya haber oluyor. Takdiruhu. O zaman bu tevcihe göre ayet-i celilerin takdiri. Takdiru kavlihi teala alak tevcihil menkür. Küllü şeyin mübteda. Hüve o. Her şey ki mef'ulün lehum. Onlar tarafından yapılmış. Mef'ulün yapılmış, lehum onlar için. Onlar tarafından yapılan her ne şey var ise tabitün fiz züburi, züburda sabittir. Bir hayfi şöyle ki la yugaderu la yutreku. Terk edilmez. O şeylerden yaptıkları için hiçbir şey terk edilmez. Sagiratun ve la kebiratun. Hiçbir şey terk edilmez, bırakılmaz şekilde yani. Anladın mı? Bir hayti şöylesine ki sabit. Nasıl sabit? Bir hayti şöyle ki la yugaderu. La yugaderu yani la yutreku mine şey ille di huve mef'ulun lehum. Onlar tarafından yapılan hiçbir şey terk edilmemiş yani. Hiçbir şey ne? Sagiratu ve la kebiratu. Tamam. Yani ketiruhu ve kaliluhu, hayruhu ve şerruhu, hepsi mektup. Mektubun fi sahayfi a'malim. Amel sayfelerinde yazılmıştır. Anladın burayı? Tamam. O zaman mana ne olacak? Mana ve küllü sagirin ve kebirin müstatar ayetine muvafık olacak. Olur. Yoksa muvafık olmuyor yani. Peki. Şimdi valem diyor. Bu bir mukaddimedir yani. Bu mukaddime şimdi. Şimdi bu mukaddimeyi niye yapıyor? Birazdan Musannif İbnül Hacib Hazretleri diyecek ki وَنَحْوَ اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَةَ جَلْدَ ayeti, bu ve benzerleri efendim diyecek ki اَلْفَاءُ بِمَانَ الشَّرْتَ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ efendim وَالْآيَةُ جُمْلَتَانَ عِنْدَ السِّبَوَيْ ve illa, yok böyle değil ise o zaman da diyecek ki فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ. Anlaşıldı? Şimdi eczaneti ve zani gibi yere bir bakalım. Orayı okumadan önce biraz bir konuşalım. Ondan sonra gireriz. Eczaneti ve zaniye bakıyorsun. Feclidü gelmiş. Değil mi? Feclidü külle vahidi. Faktahu eydiyehu mesela. Es-sarıku ve s-sarıku faktahu. Şimdi biz dedik ki İdmar ala şeriatı tefsir babında o mevkide vakı olan isimden sonra emir, nehi olursa orada nasip muhtar olur dedik. Ve bütün kurra bunları ezzaniyetü ve zani, es-sariku ve sarık merfu okuyorlar. İclidü var. Külli ismin her isim. Badehu fi'lun, müşteğilun anı bi damirihi. Tamam. Levsullü talihi le nasabahu. Tamam. Hüve ev münazü le nasabahu. O da ezzaniyete ve zaniye feclidu külle vahidin mihva. Bir tek şaz bir kıraat var. Ama herkes bunu ref okuyor. O zaman sen bunu bir cevaplaman lazım. Nedir bu şimdi? Ha, bu burada iki görüş var. Biri İmam Müberrit'in görüşü. O diyor ki ezzaniti ve zani kardeşim bunlar diyor ismi faildir. İsmi faildir. Bunların evvelindeki lamlar ismi mefsuldür. Biz demiştik ki ve idâ tevammenel mübtede ve mâne şartı fe yasahı dukullu fâ fi habere. Habere fa gelir. Dolayısıyla o fa şartıyeye bağlayan fa'dır. Şart ile yani kendi önceki şart ile irtibatlı olan fa'dır. Yani fa'dan sonraki cevaptır. Fa'dan sonrasındaki cevap fiili makabrine ne yapamaz? Teslit edilemez. Cezanın cüz'ünde olan bir amil şartta ne yapmaz? Amel. Demez. Evet, şartın cüz'ündeki isimde amel edemez. Tamam. Ya böyle diyeceksin. Veya da İmam Sibevi gibi diyeceksin. Kardeşim ezzaniyetü ve zani ayrı bir cümledir. Feclidü ayrı bir cümledir. Nasıl oluyor? Ezzaniyetü ve zani demek. Hükmü zaniyeti ve zani fîmâ yutlâ aleyküm ba'du. Bu bir cümle. Zina eden karının ve zina eden erkeğin hükmü bundan sonra size okunacak olan yerdedir. Tamam. Feclidû. Bu da ayrı bir cümledir diyor. İn tebete zinâhumâ feclidû külle vâhidin minhumâ miyete celle. Eğer onların zinası sabit olursa o zaman onlardan her birine yüze sunar. Bu ayrı bir cümle, o bir ayrı cümle. Başka bir cümlede bulunan amil, başka bir cümledeki bir isme amel edemez. Tamam? Ayet iki cümledir diyoruz. Yok. Fa eğer orada fa-i cevabiye değil ise, İmam-ı Börid'in dediği gibi. Tamam. Cümle iki cümle değil ise, ayet iki cümleden müteşekkil değil ise, o zaman biz nahvin kuralını inkar etme. Fel muhtarun nasbu. Nasip o zaman muhtardır. Ama nasb okuyor mu? Bir tek şaz bir kıraat okuyor. Kurra ittifak etmiş. Ne okuyorlar bunu? Zaniye Refes. Anlaşıldı burası. Tamam. Peki şimdi ona giriyoruz. Ve alem. Bilmiş olasın ki. Şimdi bu mukaddime yapıyor Molla Cami Hazretleri. Ennel ismel mezkura İza kânel fi'lu el müşteğilu anhu bi damiri ev mutallikihi emran ev nehyen. Arkada anlatmıştık. Emir neyi olursa zeyden idribhu, zeyden la tedribhu fel muhtaru fihi fi zâlikin en nasbu. Ve incaze fi'l ref'u. Ref caiz olsa da nasip muhtardı. Tamam. Ve zahiru zahir olan şu ki enne kavluhu teala ezzaniyetü ve zani feclidü külle vahidin minhu emmiyetine dâhilun. Bu dahildir tahta hadil kaide. Bu kaidenin tahtına dahildir. Bu kaidenin altındadır. Yani ma udmira amiluhu ala şeriatı tefsir babından. Çünkü tarif ona sadık oluyor. Tarif dedi ki külli ismin ba'de fi'lun ev şibhuhu müşteğilun anhu bi damirihi ev mutaallikihi lev sullite aleyhu ev münasibuhu le nasabuhu. Tamam. Bu isim de nedir? Ve vaka hadel ismül medkûr eydan kablel emri feclidu emirdi. Değil mi? Her ne kadar başına fa gelmişse de emirdi. Ha. Ma ennel kurra'e halbuki kurra şununla beraber ki kurra kariler kurra karinci mi ittefaku fihi ittefaku ittifak ettiler fihi fi hadel kavli fi kavlillahi teala değil mi? Fihi değil mi size? Hı. bu kavilde yani ezzaniyeti ve zaniyet kavli ilahisinde ittifak etmişler ala ref'i. Ref'e ittifak etmişler. Tamam mı? Ala ref'il ismi el mezkuri. Peki ulemanın ittifakı burada nedir? Hüccetun kat'at. Kesin bir hüccettir. Değil mi? Niye? Çünkü bunlar ulema kıraat nedir? Sünnet-i müttebatun. Kıraat sünnet-i müttebadır. لَنَّمْ اَخَذُوا الْكِرَاتِ مِنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمُ İmma bir vasıtetin öbür gayrı vasıtetin yani. Ha? Öyleyse felezime lazımdır اِتِّبَعُ النُّحَاتِ لَهُ Nahivcilerin karilere, kurraya tabi olması lazımdır. Çünkü kurranın okuması hücceti katadır. Şeriat sahibinden ama en direkt ondan almışlar. Kıraatler nereden geliyor? Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan geliyor. Sen yani Resulullah'tan daha mı iyi biliyorsun naivci olarak bu eczaniyete ve eczaniye olacak diye. Bu sünnet-i müttebaatın buradan geliyor. Sahibi şeriat böyle okumuş bunu. Naivciye de lazım gelen nedir o zaman? Bu kıraatlere tabi olmaktır. İlla ancak ref okunmamış bir rivayetin şahadetin ambaldayım. Yani bu da İsa bin Amr'mış. Ve şahadu la yubev bihi yani. Değil mi? Ve şahadu şahad la yubev bihi. Ona itibar edilmez ki. O şahazdır. Anlaşıldı burası. Peki. Tabi idâ kânel emru kezâlik. İş böyle olunca naivciler şimdi burada sıkıştılar. Ya diyeceksin ki bu kaide her ne kadar biz dedik ki emirden önce vakı olan isimde nasip muhtar ref caiz ise de bana hiç ref okuyan yok. Bir tane şaz bir kıraat var. Şaza itibar edilmez. Şimdi kaideye ki muhalefet olunca bu kaide de hoş kafadan alınmıyor ki. Arapların şeyden alınıyor. Şimdi ne olacak şimdi yani? Nasıl çözümlenecek? Bunun bir kurtuluş çaresine bakıyorlar. Ne diyelim buna? Kari, kurrayı inkar edemezsin yani. Bu diyeceksin ki bunlar yanlış okudular. Nahve aykırıdır. O zaman sahibi şeriata gidiyor yani bu sıkıntı. O zaman اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَاسْدُرَّ mecbur oldu. Fasdurra ne demek? Mecbur kaldı. Zorlandı. Ennuhatun nahivciler. Şimdi bu Araplardan aldıkları kaideye ki muhalefet olunca yani bu kaideye muhalif oluyor. Araplardan alınan kaideye muhalefet ediyor. Kurra sahibi şeriattan almış. Naif kuralları Arap'tan alınmış. Şimdi ikisi karşıya kalınca bu sefer naivciler ne yaptı? Sıkıştılar. Fasdurra. Muzdar ne demek? Çaresiz kaldı. Izdırar hali hasıl oldu yani. Fasdurra mecbur kaldı. Ennuhat naivciler. Nereye mecbur kaldılar? İlâ en temahhalû. İlâ en temahhalû ne demek? İlâ en zehebû ilâ beyanil hîleti. Çare bulmaya. Yani şimdi bu temahhaleyi şöyle mana ediyor lügatlarda. Yani maksuduna varabilmek için yolu böyle kıvırıp gitti yani. Mecbur bir şey diyeceksin ona, tamam mı? Yani ihtiyacı demiş hocam. Ey ihtiyacı. İlâ en temahhal ama o ihtiyacı da esas kelimenin şeyini diyorum yani. Temahhal. Fasdurra'ya dedim. Ha orada tamam. Fasdurra'n nuhâtu nahivciler mecbur kaldı. İlâ en temahhalu yani ilâ en zehebu. Gitmeye mecbur kaldılar. İlâ beyanil hîleti. Yani çareyi ortaya koymaya. Bunun çözümü nasıl olmasa? Şöyle çözümleyebiliriz dediler. Kalktı müberrit dedi ki fa'da yoğunlaştı müberrit. Bak bu fa manidir dedi. İmam Sibebeh de dedi ki ya kafayla bu ayrı cümledir, o ayrı cümledir dedi. Bunlar ayrı ayrı iki tane cümledir. Ezzanetim bir cümledir. Fecde de ayrı cümledir. Ayrı ayrı cümlelerdeki kelimeler birbirinde amil mamul olamaz. Anlaşıldı. İlen temahhalu çareyi beyan etmeye gittiler. Ne için? Li ihracihi. لإخراج قوله تعالى الزانية والزاني bu ayeti kerimeyi çıkartmak için anil kaidetil mezkurati. Kaideyi gene bozmayacağız. Kaidemizi muhafaza ediyoruz. Ama bu kavli ilahi o kaideye uyan bir isimdir demiyoruz. Yani bu kaideden çıkartmak istiyoruz. Yani burada diyor İzmar Ala Şed Tefsir babı yoktur yani. Şimdi dedin mi İzmar Ala Şed Tefsir babı var? O zaman diyor ki ha emir. Emirden önce vakı olduğu zaman mensup olması muhta. Bunu kurra bunu merfu okumuşlar. Senin kayden nereye kaldı o zaman? Değil mi? Yani nereye çare aradılar? Lihracihi ayeti kerime bu kavli ilahinin çıkartılmasına. Neydi? Anil kaidetil mezkur. Mezkur kaide. Mezkur kaide neydi? Ma'udu mira amiluhu ala şerit tefsir. Limaza niçin buna çare arıyorlar? Li'ella yelzeme. لِأَلَّا يَلْزَمَ لَازِمْ gelmesin اِتِّفَاقُ الْقُرَّائِ Kur'an'ın müttefik olması ala غَيْرِ muhtar. Muhtar olmayan bir görüşte. Şimdi muhtar olan neydi? Nas. Nas. Muhtar olmayan ref. Bunlar غَيْرِ muhtara ittifak etmişler. Biri kalkar der ki bu kurra muhtar olmayana ittifak etmişler. Bu lazım gelmesin diye. Çünkü böyle bir isimde yani emir اِذَا وَقَى قَبْلَ الْاَمْرِ وَالنَّهِ يُخْتَارُ النَّسْبُ dedik. O zaman veyincazer refu. Ref gayri muhtardır. Gayri muhtara ittifak etmeleri lazım gelmesin diye. Anlaşıldı. Bunu anladıktan sonra şimdi fe eşaral musannifu ila ma temahhalu. İşte naibcilerin nasıl bir çözüm yolu bulduklarına Musannif Hazretleri ne yapıyor? İşaret ediyor. Lihraci anha. Yani bu kavli ilahi bu ma udmira amiluhu ala şeriatı tefsir kaidesinden çıkarmak için buldukları çözüme işaret etti. Musannif Hazretleri de fakale buyurdu. Ve nahvu ezzaniyetu ve zani. Tamam mı? Yani ne demek? Ve nahvu burada ne manaya geliyor? Küllü mevdi'in vaka'a fihil ismul mezkur kablel emri fakat o emir ki el musadderi bil fa'a. Fa ile başlatılmış olan emirden önce vakı olan her isim tamam mı? Yani demek bu ne? Emir var. Emir var ama o emirin başında ne var? Fa var. Evet. Böyle olan yerlerde efendim söyle el fa'u fa fihi fi nahvi ezzaniye ve zani efendim nedir? Mürtebitatün. Mürtebittir bu fa. İlgilidir, alakalıdır bir mana şartı. Şart manasıyla ilgilidir. Yani cezaya dahil olan fa'dır. Yani. Tamam mı? Ne kastediyor? Yani el fa hauna burada li rabdil cezai bir şartı. El müstefadi min el elifi vel lami fi ezzaniyeti vel zani. Anlaşıldı? Dolayısıyla fa ne oluyor? Rabıta oluyor. Yani fetekünül fa'u rabıteten beynehuma. Yani beyne şartı vel ceza. Kime göredir bu? İndel müberridi. İmam müberridin görüşüne göre böyledir. Peki İmam müberrid buraya niye gitmiş yani? Bu görüşü niye gitmiş? Likevnil elifi vellami eliflam fi ezzanit vezzani nedir? Eliflam burada olduğu için müptedeye müptedadır diyor. Allah Allah eliflam müpteda nasıl olabilir? Eliflam nasıl müpteda olacak? O ismi mevsuldür. Tamam, müpteda. Öyle müpteda ki mevsulen fihi efendim mevsulen fihi orada silelenmiş mana şarttı. Şart manası orada silelenmiş. Yani ne demek? Şart manası silelenmiş. Şimdi müpteda ismi mevsul vakı olduğu zaman silesi fiil veya zarf olursa o zaman orada yekünü fihi mana şarttı. Değil mi? Şart manası orada bulunuyor. Mevsulen fihi manası. Şart manası orada mevsuldur yani mevcuttur, bulunmaktadır. Tamam. Vesmül fa'ili ismi fa'il ellezî huve sıletuhu. Vesmül fa'ili ismi fa'il ise onu mecbur okuyacağız. Likevni elif bellami mübtedeen mübtede olduğu için mevsulen fihi o mübtedanın içinde de mevsuldür. Ona yapamaz mesela vesmül fa'il ellezî huve sıletuhu. Keş şartı. Yok şey at bir de. Likevnil elifi vellamim de. Vesmil fa'ilillezi huve sıletuhu. Vesmi fail, ismi fail de olduğu için. Hangi ismi fail? Elledi. O ismi fail ki vasılatuhu. O ismi fail de onun sılesi olduğundan dolayı İmam Mübarek dedi ki oradaki fa ne fasıdır? Keş şart. Keş şart. Yani o şart gibidir o cümle. Ezzaniyetü şart gibidir. Hı. Tamam. Ya veya dediğin gibi şey yapalım, hal yapalım onu. Vesmül fa'ili, ismi fa'il de ellidir. O ismi fa'il ki huve sıletü sıleti keş şartı. O da şart gibi oluyor yani. Onun şartıdır yani. İsmi mevsul müpteda oldu. Müpteda olunca onu, ismi mevsul müpteda olunca ismi fa'il de onun sılesi oluyor ki sıla orada şart hükmünde oluyor yani. Tamam. Ellezî o erkek ki zena, o zina etmiş. Vellezî o kadın ki zenet, o da zina etmiş yani. Fekûnü takdirül kelam, takdiri kelam şöyle oluyor. Ellezî zenet, tamam mı? Vellezî zena, tamam mı? Yani ellezî fa'le zâlikel fi'le, o zaman fehînezî yekûnü zina ne oluyor? Sebeben lil ceza, cezanın sebebi oluyor. Ceza nedir? Ve vel celdü yani, celddir o. Tamam. Peki öyleyse fe haberül mübtede, mübtedan haberi, yani ki orada feclidüdür. Bu nedir? Kel cezai, ceza gibidir aynı. Ellezî ye'tînî, ellezî fele'u dirhemun gibi. Ellezî ye'tîke fe ekrimhu, ne demek? Ellezî ye'tîke fe ekrimhu, bunun manası şu. Ellezî ye'tîke fe müstahikkun li ikramike. Öyle değil mi? Sana gelen kişiye ikram et. Ne demek? İkrama layıktır yani. O zaman vel fâ'u dâhiletu aleyhi. Vel fâ'u fâ'u dâhiletu aleyhi ala haberil mübtedeyi. Buradaki mübtedanın haberi olan o feclidüye dahil olmuş olan fâ'da mürtebitatun bi şartı. Yani ci'et li rabdil cezai bi şart. Cezayı şarta bağlamak için getirilmiş olan fâ'dır. Niçin? Li delâletihi fâ delâlet ediyor. Delalet ettiği için ala sebebiyeti, ala sebebiyeti şartı lil ceza, şartın cezaya sebep olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Çünkü o fa ne için konmuştur? Makabrinin mabadine sebep olduğunu ifade etmek için. Tamam. Fe idâ dekalet alel ceza, cezaya dahil olduğu zaman da yuleme anlaşılır ki enne şarta, şart sebebun lil ceza. Cezanın nesidir? Sebebidir, bu anlaşılır. Peki. Ve mitlu hazel fa, işte bu fa gibisi. Ve mitlu hazel fa, bu fa gibisi, hangi fa yani? Ellezî vaka cevaben li şartı. Hakikaten ve hükmen, hakikaten veya hükmen şarta cevap vakı olmuş olan fa, la ya'melu, amel etmez ma fi hayyizi, o fa'nın mekanında bulunan fiil amel edemez fi ma kablehu. Ma kablinde ne yapamaz? Amel edemez. Anlaşıldı? İzâ kânel emru keder. İş böyle olduğuna göre. Demek ki o fa'dan sonraki fiil, iclidû fiili, ezzaniye ve zani, o burada amel edemiyorsa, femtena teslîtul fi'li el mezkûri ba'dehu, fa'dan sonra zikredilen o fiili musallat kılmak imkansız oldu. Yani geçirmek. Alâma o ismin üzerindeki kablehu. Kablel fa, fa'dan önce vakı olmuş olan ezzaniye ve zani kelimelerine amel ettirmek mümteni oldu. Mümteni olunca feteayyene fihi ref'u, feteayyene tayin etti, ortaya çıktı, vacip oldu. Fihi fidalikel isim, o isimde er ref'u bil iptida, müpteda olmak üzere merf olacak. Şart manasını koltukluyor, feclidir de onun haberi oluyor. Peki diyeceksin ki inşadır, inşa olan nasıl yani haber olabilir? Yani mütevveldir. Şöyle tevil ediyoruz onu. Ezzaniyetü ve zani elleti zenet vellezî zena femekûlün fî hakkihima iclidû. Onların hakkında ne denmiştir? İclidû. Vurunuz. Külle vâhidin minhuma miyete celdi. Onlar da her birine yüz sopa vurunuz denilmiştir. Onların hakkında. Anlaşıldı bu. Tamam. Peki İmam Mübarek'in görüşü bu. Böyle yaptı. Kaideyi muhafaza etti. Tamam. İmam Sibeveyh ne diyor? Vel ayetü. Ayet. Bir şey kalmadı, daha burayı bitireyim. Vel ayetü. Ayet cümletani. İki cümledir. Nasıl iki cümle? Müstakilletani. İkisi de başlı başına. Müstakil. Biri diğerinden bağımsız iki tane cümledir. Kime göre? İnde Sibeveyhi, İmam Sibeveyh'e göre. İr. Ezzaniyetü. Burada mübtedevün. Mübtedadır. Nasıl bir mübtedadır? Mahzuful mudafi. Muzafı hasfedilmiş ve ukimel mudafi ile makamehu. Aynı ca'e rabbuk. Ca'e rabbuk. Rabbin geldi. Rabbin gelir mi? Ca'e hukmu rabbik. Rabbinin hükmü geldi demektir o. Veyahut da Rabbinin vahyi geldi. Emru rabbik. Rabbinin emri geldi. Bu demektir. Anlaşıldı? Muzafı hasfedilir. Muzafın irabı ne yapılır? Muzafı ile verilir. Eczaniyeti burada muzafı hasfedilmiş, muzafı ilektir. Muzafın makamına kaim olmuştur. Eczani ise nedir? Atfun aleyhi. Vav ile ona atfedilmiştir. Değil mi? Peki. Vel haberu haber mahzufun. Haber hasfedilmiştir. E o zaman nasıl oluyor bu? Yani şimdi sana göstereyim. Hükmü zaniyeti ve zani. Zina eden o kadının hükmü ve zina eden o erkeğin hükmü nerede olucudur? Fîmâ yutlâ aleyküm. Eyyuhel müminun. Ey müminler. Size okunulacak olan yerdedir. Ba'du bundan sonra. Yani bu cümleden sonra gelen cümle size zina etmiş karı ve zina etmiş erkeğin hükmünü bildirecektir. Tamam mı? Hükmü zâniyeti ve zâni fîmâ yutlâ aleyküm ba'du. Oldu bir cümle. Gördün? Peki. Ba'du burada mebni ala damdır yani. Ha. Tamam. Peki. Peki o hüküm nedir? O hüküm feclidû. Yani fedribû eyyüel hükkâm. Ey hakimler vurunuz. Külle vâhidin minez zâniyeti ve zâni miyete celdetin. Zina eden erkek ve zina eden kadın her birine 100 sopayı vurun. Ve kavluhu teâlâ feclidû. Feclidû cümlesi ise nedir? O feclidû kavli ise nedir? Cümletün cümledir. Yani minel fi'li vel fa'il. Nasıl cümle? Saniyetün. İkinci cümledir. Ne için gelmiş? Libeyanil hükmi el mev'udi. Vaad edilen var ya o birinci cümle. Hükmü zaniyeti ve zani fîmâ yutlâ aleyküm ba'du. Zina eden kadının, zina eden erkeğin hükmü bundan sonra size okunulacak olan yerdedir. Burada vaad ediliyor. Değil mi? Bu vaad edilmiş. Yani bunun hükmünü beyan edileceği vaad edilmiş. Bu feclidu ikinci gelen cümledir. Neyi beyan ediyor? O hükmü beyan ediyor. Peki fa nedir? Fa'yı söyle. Vel fa'u fa. Feclidu'daki fa indehu inde sibebeyi eydan. Aynı şeyin söylediği gibi söyle. Eydan. Yani kema kana inde el müberritin. İmam müberritin katında olduğu gibi lissebebiyeti yani. Ha. Tamam mı? Lissebebiyeti. Ne demek? Yani cevabı şartın mukadder. Mukadder şartın cevabıdır yani iclidu. Onu yap bakalım. Ey yani şu demektir. İn sebete zinahuma şer'an. Şer'an o ikisinin zinası sabit olursa feclidu. İşte o zaman vurun. Tamam. Feclidu ey hakimler. O zaman ne yapın? Vurun. Külle vahidin minhuma minez zaniyeti ve zani. Zina eden erkek ve kadından her birerine ne yapın? Vurun. Bir bu. Mahsup şarta cevap yaptı. Şart mukadder oluyor. Arap kelamında çok var. Ve gıyle denildi ki el favhavuna zaidetün. Yani bu fa buraya zait olarak gelmiştir. İkinci cümlenin birinci cümleye bitişik olduğunu tekit etmek için gelmiştir. Niye? Çünkü ikinci cümle birinci cümlede vaat edilen hükmü beyan içindir. Onun için o fa zait olarak gelmiş ki adam anlasın ki burada bu ikinci cümle birinci cümleye bitişiktir. Ondan ayrı değil. Hemen peşine geldi yani. Feclidu. Fa zaittir yani. Veyahut da şu denmiş, bu da güzel bir mana. El fav havne lit tefsir yani. Buradaki fa tefsir içindir. Ne demek? Yani lit tefsiri zâlikel hükmi. Ve hâdâ ezhar yani. Bu en zahir görüş budur. Birinciyi kıyle dedi, diğerini lit tefsir dedi. Veyahut da yani fa hakkında denilmiş lit tefsir. Tefsir içinde olabilir denmiş yani. Oraya atıp da. Vakıyla denilmiş. Bir sebebiyeti, ben öyle anladım onu. Fadıl Hindi diyor ya kıyleyi. Buna atıyor arada. Kıyle zayide denildi. Veyahut da buradaki fa el fav havre lit tefsir. Tefsir içindi. Bu da söylendi yani. Veyahut da işte böyledir. Direkt veriyor. O kıyılı şeyden, hindiden dolayı demiş de. Ben onun için diyorum sana. Evet. Onu atmak için diyorum. Evet, tamam. Yani. Onu şey yapmıyor da, benimsemiyor. Çünkü yani. Lis sebebiyeti dedi, orada lamla getirdi onu. Kıyılı demedi. Ha, yok. Buraya da kıyılı demedi. Tefsire kıyılı demedi. Oraya, araya onu sıkıştırdı. Sıkıştırdı. Evlit tefsiri veya tefsir içindir. Yani bu da ezherdir. Niye? Çünkü hakikaten tefsire muhtaç. Şimdi diyor ki hükmü zaniyeti ve zani fîmâ yutlâlik bâdû. Nedir? Fecl ediyor. Değil mi? Fecl ediyor. Ey hakimler, siz vurun. O zaman bu da ayrı cümle oluyor. Yani. Ayrı zaten. Tefsir cümlesidir. İrafı evet. Mali yok. Ayrı. Peki böyle yaptık mı? Yaptık. İster zâide de, ister tefsir içinde, ister sebebiye içinde ayrı bir cümle oldu. Birinci cümle hükmü zaniyeti ve zani fîmâ yutâleyküm ba'du. Ondan sonra feclidû, o da ayrı bir cümle. İclidû ayrı bir cümlede, ayrı bir cümlede mevzu olan bir amil başka bir cümlenin ismine nasıl amel edecek yani? Amel edemez. Ve cüz'ül cümleti, cümlenin cüz'ü. Yani ve hiye kavluhu teâlâ feclidû. Külle vâhidin minhumâ miyete celde. Burada cüz ile murat nedir? Yani orada iclidu fiili yani. Ha. Cüz'ül cümle burada. Kavluhu iclidu. İclidu kavli. La ya'melu amel edemez. Fi cüz'i cümletin uhra. Başka bir cümlenin cüz'ünde amel edemez. Tamam. Çünkü iclidu likevniha müstakilleten. Müstakil, bağımsız olduğu için la ya'melu. Amel etmez fi cüz'ül cümletin mütekaddime. Yani eczaniye. Ve zani bunlarda ne yapamaz? Amel. O zaman feyemteni ümümteni oluyor. Et teslitu, yine teslitul fi'l vakı ba'del ismil mezkür bi aynihi ev münasibi alel ismil mezkür. Mezkür ismi başına geçirmek mümteni oluyor. Binaenaleyh felâ yedhulu, öyleyse iki tevcihe göre de bu kavli ilahi dahil olmaz. Fil babidati, o kurala dahil değil. Yani dahil değildi. Nereye? Fî bâbi mâ uzmira âmilu alâ şerit tefsir. İdmar alâ şeriteti tefsir babına dahil değildir. Niye? Li ademi kevni ta'rifi sadıkın aleyh. Çünkü tarif ona sadık değildir. Öyleyse fete'ayyene raf'u. Raf ne yaptı? Tayin etti. Anlaşıldı. Peki ve illa eğer böyle değilse son. Ve illa eğer böyle değilse, yani ve illem yekün eğer olmamışsa, değilse el fa ufa, burada feclidü'deki fa değilse, mürtabitatun bir manaşa, şart manasıyla irtibatı var da fa-i cezaiye değilse, İmam Sibeveyh'in dediği gibi, şey İmam Mübarrid'in dediği gibi, evlem tekün el ayeti cümleteyni müstakilleteyni, veyahut da cümle iki bağımsız cümle değilse, alâ mâ huve mezhebu Sibeveyh, İmam Sibeveyh'in mezhebi gibi, o zaman ne olacak? Eydan, evet, o zaman ne olacak? O zaman fehiye. Fehiye. O cümle, o ayet, fehiye, o ayet, o zaman ne oluyor? Fehiye, o ayet, tekünü oluyor. Dâhileten tahta vâbitati. İdmar alâ şeriteti tefsir kaidesinin altına dahil oluyor. Oraya girdi. Oraya girerse diyecek bir şey. Fel muhtarun nasbu o zaman. Öyle değil mi? Eğer demiyorsan ki fa burada şartıyı demiyorsan. İmam Mübarek'in dediği gibi. Cümle iki tane ayrı cümle değil demiyorsa, o zaman iclidünün eczaniye ve vezzaniden ne yapmasına amel etmiş olması lazım. Fel muhtaru fiha, o zaman fihadil ayeti en nasb. O zaman nasip muhtar oluyor. Niye? Likevnil ismil merkûri vâka'an kablel emri. Emirden önce vâk olmuş. Sen lima arafta sabıkan, sen önceki derste öğrenmiştin. Neyi öğrenmişti? Ennehu idâ kâne hâzel ismu vâka'an kablel emri ve neyi yuhtâru fîn nasbu. O zaman nasip tercih edilecek. Vahtiyarun nasbi, ama nasbi ihtiyar etmek fîhâ, bu ayette nedir? Bâtilun, bâtıldır. Tamam? Bâtıldır. Vahtiyarun nasbi, nasbi tercih etmek bâtilun, bâtıldır. Niye batıl ya? Niçin batıldır? Ya kardeşim, likevnihi muhalifen limettefeke aleyhi cumhurul kurra. Kur'an'ın cumhurunun ittifak ettiğine muhalif oluyor. Ve ma yekunu muhalifen lima ittifaku aleyhi yekunu batılen. O batıldır. İttifak-ı kurra'ya alel ref'i. Kurra ref'e ittifak etmişler. Fela budde. Öyleyse muhakkak mutlaka ve mutlaka lazımdır. Min ce'lil fa'i. Fa'i kılmak lazımdır. Yani feclidu'daki fa'i kılmak lazım. Bir mana şartı. Ya şart manasınadır. Şartın şartıyla mürtabit ilgilidir. Ceza fa'sıdır demek lazım. Kemahu mezhebul müberrid ev veyahut da ne lazımdır? Min ce'lil ayeti cümleteyni müstakilleteyni kemahu mezhebul sibevey liyete'ayyene er-ref'u. Ref tayin etmişsin için. Evet. Er-Rab.